أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا سورة العنكبوت د شپږ دیرشم آیات څخه شروع پر څلور څلوېښتم آیات باندې ختم شول چې د هغه شلمه سپاره نو هم ورسره خلاصه شوه ختم شوه د دې اولنیو آیاتو د دې رابطه د ماقبل سره دا دی چې دا سلسله د قصو راروانه وه د دغه انبیا علیهم الصلاة والسلام قصه راروانه وه د څه دپاره چې موږ هدف یې هغه تسلي ده و مؤمنانو ته چې ستاسې د دغو نظارو زحمته سره سره چې د قوم مخالفت ستاسې کوي و نبي علیه السلام ته و اصحابو ته تسلي ورکول کېدله چې دا نو تاسې پر ځان مه ډېروئ مه یې غموئ در تاسې سابق در مخه هم دا کار شوی دی هغه دی د ابراهیم علیه السلام چې را شروع کړه چې هغه دی ابوالانبیا دی رئیس الموحدین دی د هغه په مقابله کې خلک ودر د ور کې وغورځوئ نو دا خی یو رقم تسلی شو بله دا وه چې نو هر چا چې مقابله کړې ده پای خراب شوی هم دی دی خراب شوی هغه چا چې د الله دپاره دعوت کوه دین یې چلاوه د هغه دپاره هغه سړی کامیابه شوی دی نو په داسې سلسله کې دا قصې راروانې وې نو دلته دا څلورم نمبر قصه ده اوس و الی مدین تر دغه الی د مخه نو د داوو وروسته به نو هغه ارسلنا ورسره مرعته چې الله پاک وایي موږ لیږلی وو و ارسلنا موږ لیږلی وو الی مدین و مدین ته د مدین منطقې ته اخاهم ورور د دوی د ورور څه مراد دی چې په قوم په نسب د دوی تربور یو سره دلته په قوم سره شریکان وو اخاهم رور دادی شعیبا، شعیب علیه صلات و سلام. نو دی چوار لی دعوات سنگش شروع کی؟ فقال دور تویل یا قوم ازما قوم اعبدو الله، اعبدو تس عبادت وکی الله خاص الله دی شرک کوا. نو دا اول دوار اغا زررناک اغا دا گزک سی چواغی تگو ترچی خود اغا کار پریش دی عبادت دا الله کوی. ورجو اليوم او بل ورجو تس امید تام ولری اليوم دا آغا ورزی الاخیره چو رستنی دی دی قیمت منکرو اخیرانی ورزی نمانر چی قیمت بحجیر دی برا و بیا انسانان بیا راجوندی کیش بیا با جنت بیا با دو جا تدخل گو بابو لالی بسی لکا داشت یعنی وی نو دا بل دا خبر وکر چی خدا لا عبادت وکی او امید وکی دا ورزی دا اخرت دا ورزی اخرت امید خواه آغا سوک داری چی منینو مانای وی منینو نو ورجو تس تام ولری امید ولری اليوم الاخر دا اخرانی ورزی ولا تعثو او تسي گردش مكوي تلاش مكوي في الارض فمزككي مفسدين فساد كوونكي بل پدام زككي فساد مكوي نو گور د دعوت چو دري برخيلري جوي د امر د قسمه شخص وي اعبد الله دا يو امر دا لا عبادت وي ورجو اليوم الاخر دا بل امر چ د اخرت ته ورزي تام او امید ولري منه وي مني دا بل من نه هي د منکر اسوي فج نه هي د منکر کی چ دي د څو کارو څه خيري را وګرزول یو خدا کو پر شرک چ دی کاوه بل دا غ سره سره دی بل دا کار کاوه چی دا پیمانه باندې کوم شیان خرسیږي د شریعت تلاری څخه چې دا حبوبات او دا نوی شیان دي د مثال په تور لکه ورجو دالو دا بیا ګرځ په پیمانه خرسیږي چې کاسه به دی ورته جوړ کړي په دا وطن کې لکه اوس چې کولو په ګرځ علاقه کې چلیږي د حبوبات د پاره به کاسه چلی د پاره به پیمانه باندې بترل کېدل وزن د دې شیان د پاره لکه اوس په نسره زرو سپین زرو ده دا شیان به په وزن نو دی وزن هم کم ورکو خلکو ته پیمانه هم کم ورکول چې دا هغه سبب اخسه برای بیرون بیا کوشش بکشی که کاوه چه داغه سخه پرا و اخلی نو داغه یه فساد پمزکه کیو بل بلی داو چه دی عدل نکاوه بس داغه زور بالای زور چه پتالو پا داغه که شخصی ده اریا و کار داغه زول و نو دا دلی دلبازی خو بیخی دیری و چار چا بدل دیره و ابل بی فازابا و نو دا سی بالای دا گرد سی تعبیر پا چاوه که پا پساد که پیمانه که مایم پساد دی که تول که مایم پساد دی که داغه زول و بربریت که دا بل حق شی خدا هم پساد دی نو دی سورتویل ولولا تعثو تسی مگرزی فی الارد پا مزکه که مبسیدین فساد کون که دا فساد تلاش مکوی دا دا دا دعوت ور تخلاص ګور بعد خبر نه د وکړ فکذبو دی دروغ ګڼل وکړه هو د بارل دروغ جن سړی نه کی نه کی خبر خلکو ته کې فاخذتهم الرجفه فلا نور تفصیل الا ورکی دا قصه خو چې د نور زینو په تفصیل کې رسوي ده اده سکال او تلای هغه عذاب چې هغه عبرت ما زی په واخصه ست تسلیم مؤمنانو ته ورکو ورسی الا وې دی چې تکذیب وکي فاخذتهم ویني ولهم دی الرجفه ریج د زلزلې رجفه دغه چې انسان چې دی ګرځي دغه سریج دی ان هم ځکه یو پر زلزلې سو دغه رقم په دغه زلزلې کې چې برای روحان قبض ول برای گزار شمرس نو دی چې وف اصبحوا دی وګرځیدل فی دارهم په خپل سرای او کور کې جاثمین پړ مخې پر ځنګنو نو برای دغه چې روح قبض کېدل برای دغه رقم دی انسان چې و مخلی برای پړ مخې کېږ داسې ګوجل کېږ ادی برای دغه سی بک بکر د پراته چې ورغره تا چې لایدا چې په لاسو درولې دي ټول بک پراته ا د خلکو پر چم ولکه اوان توپ چې و درې دغه رقم مړونو فأخذت ويني والهمدي الرجفة رجد رجد دغا ما ناچه زلزلة پر وصف رجد دل دوام فأصبح حبسي وقرز دا في داريهم بخبر سرائكي جاثمين پر مخيل بيد دلي پر زنگانو باني دغا سي أهلا أهلا أكرل دا سلرم نمبر قصاص ورا فسين وص چدي دا جزا سخ پنزم شپجم ووم أتم نم دغه دغه نن برن قصه ده خلاصه خلاصه علاوه تعالی ذکر کیږي دغه نور هم در پیات کې وایز د څلور نه وي دا تقریبا چې زی اوغه د تر نه مکو رسیر پنځم شپږم اوم اتم نه هم نو د سی وایله وعاد و ثمود دا وعاد و ثمود چې منسوب دی ملاقات د جسر نو ارسلنا نه جوړیږي چې دغه سره کدا اوس چې دغه قصه څه په بول سو چې فاسبح فی دارهم جاسمین هلاک په مول سو چې نو الله تعالی هلاک انور قومونه هم دغه سو چې الله تعالی هلاک نو د اوغ ټول د خلاصې څخه دغه چې اهلکنا عاد و ثمود دا به سره راګرځي بارونو نه صبر کی او موږ هلاک لعاد عادان چې دغه عادان چې و چې د هود علی صلوات و سلام قوم وسمود او سمودیان چې د صالح علیه الصلاۃ والسلام قوم دا مهلاک وقد تبین لكم من مساكنهم الله و داد د مکه مشرکان ته وای وای وقت په تحقیق سره ته بیان شکار سوي دي معلوم سوي دي لکم تسلر د هلاک د دي من مساکین هم د زایو څخه د سکونت دي خدای دی روزمره سیس قپلی تیریج کلیاسیس په مخ کې ورته وګوري الله از ما خبره ته اوس نه منی مشرک چې وعده د خدای خبر دي نو دغه سترګي خولری خو ورسه مسکان کې وګوره هغه دی پروت یو مسی وکړ وسی او چوګې نه دي پاته ګرد یک مخزه الله هلاک ولې دا که څه هلاک څه پاته څه خو نسه یې پاتیج یا یا ګسره د دې د غزه د غسه و درې مخکې چې رسول چا را پاکل بیا چا سکونت نه دي پکښ کې کړی مګر نه کوي شپانه ولاروي وخت رغلی او سایه چې سر لګولې هغه جلا خبر ده کړه بیا چا نه پکښ کې اړوي نو وقد فتحقق سره تبین اشکار سوې دي لکم تش در اې د مکه مشرکانو چې تش د قران مقابله کوي د نبی علی السلام مقابله کوي دا چې شر ته اشکار سوې دي هلاک ده دي من مساکینهم د زایو څخه د سکونت دي معنی د کلو سره دي پکېریج نوشه چې دا عادیان الله هلاک رسمو جان هلاک د مسکنه سي هلاک دي مرمیر چې الله هلاک کړي ولې د کوم ځای ور پیښو هغه سبب الله وای وای وزین شایسته کړي لهم شایسته کړي ولهم دیلر الشیطان و شیطان اعمالهم هغه عملونه د دي دی چې کوم کوپری او شرکی عملونه کول هغه شیطان تر سترګو شور ته سوول و هغه طریقې بلله د نبی خبره چې دا پسمندګي بلله نو هغه کار ورته ښکاره و دا بد ورته برمیدي چې او ته بیا موږ څوک اله شاته بیا وزین شایسته کړي ولهم دیلر الشیطان و شیطان اعمالهم هغه عمل د دي ورته شایسته کړي عملونه د دي فصدهم عن السبيل نو چورته ښکارا کړ فصدر اگرزول یو هم دی عن السبيل د حق لاره څخه د حق لاره څخه د شیطان دی را اگرزول د خپل باطل عمل یو ښکارا کول وکانو مستبصرین وکانو علاو دی و مستبصرین په هیدونکې دا بصیرت چې موږ په لانی بصیرت لري بصیرت څخه گایګه د سترګو جدي مراد د بصیرت څخه اصلي هغه پوهی مراد نه علاوه وکړو دی و مستبصرین پوهان نور د دنیا په کار کې دغه رقم پوهان و چې شش کارونه کول ته د دې کورو تو غر څنګه شایسته جوړ کړی د جن تبارک شیطان دغه ټوټکا پکړی و دغه دغه کفار په باره کې کومه او تعالی فرمای و یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا وهم عن الاخره غافلون دی دا ظاهری حیات دنیا دو نزده دی چه ده موتری و گره چه جوری ده سری و زرغونی ده شایسته ساشا مسلران ده دی چرکان ده بجلی ده ماشلان ده گرده دا ظاهری حیات دنیا لفاکو بخیش پا پویجا غیز ده دی و هم عن الاخرتی غاکلو ده آخرت څخه دی غافل دي ده آخرت په باره کې د ست سورې باندې نو دلته مالاوي دي مستبصرین و هوشیاران خو و مګر خدای شیطان دغه عمل په وکی وکړو دی و مستبصرین دی هوشیاران و معنا په هیدونکو خلکو په خبره باندې بصیرت والا خلک و نو دا عجان و سموجان دا دو قصو ته اشاره وکړه چې دغه د هلاک سوی اوغه د مدین غي خو نو څلرم و دا پنځم وش پژم فسالوي وقارون وفرعون وهامان وقارون او قارون مهلاك کړي دي علاوه وفرعون فرعون مهلاك کړي دي وهامان هامان مهلاك کړي دي دا نو درې سره د یوې د بری خلک دي ولې دا هامان خو د فرعون وزیرو قارون خو بیا د موسی علیه الصلاة والسلام تربور چا ډیره دنیا یې درلوده چې په خپله دنیا غرو علاوه خو دغه درې سره مهلاك کړي کته ونه دا دغه هلاک سه به خبره الله د اسویچې اجه هم د نبی مقابله کړو جته دغه سه پیښو ولقد په تحقیق سره جاء را تکړو هو مدیت موسی موسی علی صلاتو و سلام بالبینات پشکار اشکار معجزو سره د موسی علی صلاتو و سلام معجزې خو نه دي سه واضح واضح اشکار اشکارې و د خلکو پښتم تر مرس پینیوي لاس بدل تر او کښې د دغه خارګه څخه ځلې دی بلک لکه تجلات یو ګروپ څلیج دارا کوم چې بیرته وردیس کی ساده لاس بس اغه لا کړه یو اغه څو خو نه معجزه د ښکارا کړی نو ولقد فتحقق سره جاء را تکړی هم دغه قارون و فرعون و هامان ته موسی موسی علی السلام بالبینات په ښکارا ښکارا معجزه فاستكبروا فاستكبروا دی طلب دلو یو کی په ارض فم زکه کی دی براول ته دای لکه وزدی په موږ برتل دی په موږ منځونه کی دې موږ ما جتان ته بیاي نو دې کبر وکي ځان غټ پرو بولي چې تز ما شان او شوکت ته وګوره موسی علی السلام خبر د ځان کور نه لري دلته د مریانو پر کوم ماستاګر دا با واجد دلته اوسول په داسې کې معنا د اساس ټبر بني اسرائیل ته اوس پر موږ د کای راځي ما ته لای راشه فاستكبروا دې کبر وکي معنا ځان لوی وګړي استکبار دغه دې چې ځان ته لوی ثابته الله فاستكبروا دې لوی وکړه د خپل ځان په ارض په مزکه کې نو لوی سمانه د دا یو سړی چې په بلو یکی دا معنی چې زه در تا د مخه یم ته په ما پسې نه سی رسېدلی ولاکه خاشیه را پسې ټول کې الله وایي وما کانو سابقین استکبار خو وکي ځان خو مخته مخته کاوه کبره کاوه وما کانو دی نه و سابقین در مخه کېدونکې الله وایي زما لویي پر د مخه سوله د زما سره لویي کوله زما عبادت چې سر نه چشاوه مګر دی در ما د مخه نو څوک پر د مخه سو د الله لویي پر د مخه سو الله وایي ما دا رقم هلاکه چې په ځان نه کې پیدلي وما کانو دی نه و سابقین در مخه کېدونکې چې دی در مخه سي په دا خپله لویي کې زما د عذابه څه چې وتښتېږي یا چې ځان خلاص کړي ناکامه سو په مسابقه کې دی په لویي کې لویي د الله تعالی خاص صفت دی بل چاته لویي الله تعالی نه ورکوي نو نو دا الکبریا او رضائی د حدیث شریف مضمون دی چې کبریا راوی دا زما خپل یوازې پټو دی پټو څوک بل چاته نه ورکی داسې د خلکو سر او خلاص کوي الله خو پټو نه لري په دا رقم د خلکو سر او خلاص چې دا زما خپل خاص شی دی چې چاته نه ورکم د چې په دې کې مقابله شروع کړل لوی ځان ته ثابتول الله وایي دی په مسابقه کې ناکام وسو ما کانو دی نه و سابقین در مخه کېدونکې په دغه استکبار کې معنا شاته پاتې سو مغلوب سو د الله تعالی لوی برقرار ده د هلاک نو وسدا څونه لپاره په دې ځای کې ذکر کړل د عاد د سمود وروسته قارون او فرعون او حامان دا ور سره ذکر کړ الله وايي فکلن اخذنا بذنبه فکلن وهر یو اخذنا نمر را ونیو بذنبه په ګناه سره ده کدا عاجان دي کدا سموجان دي دا یدوا کدا قارون فرعون او حامان دي دا پنځه دا یو جلا قصه ونه پنځه قصه دا یو سره مخ کې لري سی ودانه پرس به په دا پای کې الله فکلن ار یو اخذنا مجونه وبذنبه په ګناه سره ده ده په ګناه مرشتین کړ یو مده بل په ګناه نه دی نیولې فمنهم من ارسلنا نو څنګه راشتین کړ الله پاک وسی حسابه دا درا گرفت د گرفت چلی ام الله پاک بینې چې دا ګرد پر یو رقم نه جسی یو پر یو رقم بل پر بل رقم فمنهم جن د دوی څخه چې و من هغه څوک ارسلنا چې موږ اول ری علیه پر ده حاسبا کیز بعد سلی ده بعد سرار چې انسان به پورته کې پر دا کلګي و چې دا عاجان چې بار لوی لوی لکه د خرما تنه په خپل کلو کوڅو کې پراته و ته دې د قدونم خورا غټ غټ و ورده ورده و انو الله تعالی ته یو بل ځای د خرما د تنو سره مشابه کړي سړي چې ورګي د خرما تنه پرتې دي نو پر دې ریح حاسب را لي حاسب چې دې هغه دې چیګل ور سره ځغلي دا غس کیز باید چې پر مزه شيږي ګیلی نو بار توند بعد سلی توپاند بعد نو په من هم ځینې د دوی څخه من هغه څوک ارسلنا چې موږ رالېږلي و علیهم پر دوی حاسبا کیز بعد په هغه سره هداک شو و من هم او ځینې د دوی بیا من هغه څوک و اخذت چې وینیاوه هو دی الصیحتو هغه کیز اواز موږ کرژه ورته وایي یا چیغه ورته وایي دغسې یو غټ چې کرژو اواز دی ونیول چې هغه ملکې د الله تعالی ناره پر وکړه پر دوی په اپلای روحان ورقبس کړه دغس تیز اواز یې پر وکړي چې دا بیا دغه د صالح علیه السلام قومه د سموجان پر هغو دغه د ملکې ژغ وسو نو ځینې د دې څخه کم و من هغه څوک اخذت چې ونیول هم دوی په مرګ سره الصیحتو هغه تند اواز تیز اواز دا یې دوه و منهم او ځینې د دوی څخه من هغه څوک خسفنا چې موږ نن ایستل وکړ به په د سره الارض په مزکه کې موږ په د سره نن ایستل وکړ دغه سیم په مزکه کې ډوب کی چې دا نه بیا څوک هغه خو مونږ په یاد دي چې خان صاحب قارون خو له خانې څخه ولا الله پاک وایي ځینې بیا دغه څومره دا چل وسره وکړي و منهم من اغرقنا و منهم او ځینې د دوی بیا من هغه څوک اغرقنا چې موږ غرق کړل چې دا غرق بیا د فرعون دا هم وو او دا غره کم د نوح علی صلوات و سلام د قوم دا غم دا دواره په غرق سره چی شي وي الله تعالی هلاک کړي نو بعض په دا کاپیران کې هغه څوک هغه غرق نه چې موږ دی غرق کړل معنا دی مو په بو کې کړ اما ول هغه د وګو غه ته غرق وای په مزکه چې د غین نه ځاغه ته خسف وای وای الله تعالی الله دې خسف ک او دا د وګو غه وای الله دې غرق ک نو بعض موږ غرق نه الله پاک وس نو دغه د عذاب قسم نه تیر شو را دغه تیر هلاک سو قوم د پاره چې په توند بعد هلاک سو او په دا چیغه او आवाज باندې د ملکی هلاک سو او دا په مزکه چنن او ته په خاصه هلاک سو دا په غرق چې هلاک سو نه لا پاک ته خو نو زور وری معنا چې څه نه در سره کیږي نو خو موږ څه شی وکړ څوک څه نه در ثوای نو دا خو نو ظلم دی چې دونه خلک هلاک یې نعوذ بالله الله وايي جهال چې دا خبره د زینو وس چې ظلم کو و ما کان الله ليظلمهم وما كان او ندي الله الا فاك ليظلم ظلم جوكهم فردي الله پر اچا ظلم نكي ولكن كانوا انفسهم يظلمون ولكن دون خبر ده كانوا ديوا انفسهم پر خپل زانو باندې پر خپل دوی ظلمون دي چې شکاو ظلم کا ده پر زان ظلم ما هغه د دته پار نه بیان لري دي ار یو په جارو په قربان خبر ورته کړی ده چې د خلکو پر چمنه غرور اخستی او شیطانی بات پنه نه وتل خبر نه مندل د الله تعالی په مقابله کې در دي د خپل ځان باندې ظلم دی کله یې په خبره پوهیږي وای سره چې د اسمانو خواته توکي نو پر بل چا خو نشت کولای نړۍ برته پر خپل مخ راشه وکړي چې د الله مقابله کوي مقابله چې پر خپل مخ درګرځاله د پر ځای باندې ظلم کاوه د ولولو خواته توکل کول سپکاوه کاوه معنی د الله عز وجل او دغه رسولان و طرف ولیکن دون خبر د کانو دی و انفسهم پر ځانو د دوی یظلمون دوی ظلم کوونکي و تر دې ځایه پوری دا د قصو سلسله خلاصه سوه چې مول مؤمنانو ته تسلي په دواړه رقمه ورکول سول چې هم دې مقابله ناوله ده کار ردي چې ستا هغې به کې دومره مقابلې د نبیانو سوي دي او دا خبره یې هم ډاډو تسلي ولره ورکړه چې پای کامیابي ده هر چې هغه چا ده چې حق ته یې دعوت کاوه لکه دغه تسداګر د نبیانو ولي د الله دوی خلاص کړه مقابل طرف چې دی هغه یې هلاک اوس نو د دې وروسته چې دا کیسه خلاصه سوه خو ور دواره هم د دعوت څه پېښ شو بیرته زاړه مضمون ته ورځي چې په دې ځای کې اوس بیرته د توحید او د رسالت بحث دلته د نبوت بحث دلته کول کیږي چې دا توحید او نبوت دا حق مسله ده خلک به د الله یوالي امني د انبیا علیهم السلام د یو لک څلور زره پیغمبرانو نبوت به اون ګرده مني بره دا د نجات او خلاصون لار ده نو د دې د فار څه چل کی اول د واره چې دا اوس چې مضمون راځي د دې رابط سره بیانو هغه دا دی چاغه کفار چې په کوم عبادت نازیر چاغه هیڅ نه دی هغه پالتو دی هغه دغه رقم دی لکه د جولاګه کې زاله چې نه د یخ دی پاکی نه د چا نه د ګرمۍ دی پاکی دا پالتو تمه ده چې د یو یې خونه تل لري چې ما به د یخ وګرځي به ما د ګرمۍ وګرځي دا ستا عبادت چې کې و د غیر الله او د بتانو تکي ته هم دغه رقم دی لکه د جولاګه کې خونه اصلي راسه سمه ده مخه ته راسه چې نجات تر کې چې هغه د توحید ودانې ده نو هغه د اسلام بنا ده چې پر پیزه پایه باندې ولاړه ده دغه د اسلام بنا محکمه بنا ده دا به نړۍ ده نه لري تر اخره ته پښه تر لره درځي الله پاک دش فرمای و یمثل و مثال الذين ذهق خلقوا اتخذوا دين وليدي من دون الله ما سوى الله پاک سخی سوک نیولی اولیاء نور کار سازان و دوستان تعالی سما شبی دی نور اولیاء زان تلری نور دوستان زان تلری چې بس دغه د خدای ناز وردار دی مخلصی نور کو پریات کی د الله تعالی جنت شکنزل کی مگر توکل پر چا دی پر ناز وردار دی چې هغه بیا مخلصی الله و دغه دغه لکیده چې دای ما سپکې پر ما ایمان نه راوړي په نازوردار نازیر خو دغه نازوردار که واقعي د خدای نازوردار ولکه اولیاء الله خو هغه په ورځ قیامت پر تا ول چې لعنت وېشته د الله تعالی مقابله کول او که دا نازوردار مغلط ولکه غویې په غویې چې سجده کول یا بت هغه خو به هیڅ اعلان نه جنو هغه که هغه له هغه دبري را پر دی باندې وای چې ما کله ته ته چې ماته عبادت وکړه په ورځ قیامت الله تعالی هغه ورته وسره ورو غرزي نو مثل او مثال الذين دعوا خلق اتخذوا شدين وليدي من دون الله ما سوى الله سخ اولياء نور دوستان زان تغور كيد الله دوستنكي د نور دوستكي دغه مثال سره کوم كمثل العنكبوت كمثل لك مثال العنكبوت د جولاګي ندي دغه ترتنينده په پارسي کې ورته وای مشته چې جولاګه کده جال چې جوړي دغه لکه د جولاګه کې د سي مثال دي اتخذت اغه جولاګه کې یغيني ولي زان ته بیتن خونه جولاګه کې نو ځان ته خونه نیول دی الله دې دغه مثال هغه په خپل خونه کې د هیڅ څه نه د خونه نه د باران نه د یخ نه د ګرمۍ څخه هغه لا دونه قدر کار ځنه اخلي او شکار په لوت یو میږي میږي او مچ پکشي کې بند سراسي وي خو هغه جال غوړه ولې دې د پکشي کې په تور ته ناشتي ستاغه خو غوړه کار نه ولا قدر چې یو شکار په وکړ نو بد پتا ته سرسي ګټه در ورسي نو د ساتر مرو سپورمي او غوي به ته څه ګټه ورسي د شیانو عبادت کې نه لا وي دې دغه مثال اتخذت چې ایغني ولي بیتن خونه وإن أو بشك أو هن دير سست البيوت ده خونو لخامه خبيت خونه ده العنكبوت ده عنكبوت علاوه په دنیا کې شنو کوم خونه جوړی دي ده عنكبوت تر خونه نو کوم زوري خونه نسته وهن ودا سستواله ته وکیش او هن اغه نه غل اسم تفضيل سغاسو وإن بشك أو هن دير سست او بیکار البيوت ده خونو څخه چې په دنیا کې دي لخامه خبيت خونه ده العنكبوت ده عنكبوت نو لو كانوا يعلمون لو کاش که کانو دی وای علمون علم در لو ده ارمان چه دی پا خبر پویا دلائی چه دا پسلیت پشنور زی دا عبادت یا دا لو که شرکیه که انو بیادیس که لو کانو کچیر دی وای علمون علم در لو ده ما فعلو ذالک داغ کار به نکوله چه شرکیه کولی نو خود نپویی جنو نو تا لو کانو علمون ترجمه دوارا کامسو لو کانو علمون دا تمانید دا پارا چه که چه کاش که دی پویا دلائی نو وای لکه مجا کش چه دی پا خبر پویا دا یا که شرکی که لو کانو کچیر دی وای علمون علم در لو ده نو اجازه زای محسوب ده چه داره کم بینو نکو ولی پا دا اتخذت بیتن که چه دی مفسرین رحمت الله تعالی علیهم وی پا دی که دا قرآن اعجاز پروتی اتخذت گوره سغا دا موانست ملاقاری پا دیتا پویج بخبر بان اتخذت چه دینی ولی بیتن کور نو دا خدا معلوم سوله چه دا کور چه جوری دا شده قرآن کریم سور لسنیم ساو کال مخی چه دی نازل سوی دی دایو تعبیر اوکی وی لکه دا عنکبوتی مثال چه دی زن تا کور چش کری غره کری نی ولی نو دا خو عنکبوت خوم نروش رزلی وی او سینسانانو پا یوشتم پیری که دا خبر پا سینس ورسول چه تحقیق که اوکی چه دا جولاگه که دا خون جولوالی دا شزی پر غار دی نر پا دی کار نلی دای دا جیزی مواریده دا به دا جوړی بار بیا نونه ر بیا راځي کدل تو سره وسی دی اغه قران اغه وخت ویل چې اتخذت ها چې دا خدای شزه جوړی نو نبی علی صلوات و سلام چیرې وجولګه کې تدری بنانو غټ غټ ساينسي شان ورته کښې شول چې یاره دا خونه چې جوړی دا اوس دا نری جوړی کې دا شزه جوړی په حیوانات کې په ځین نور حیوانات کې دا نظام دی په زمریانو کې دا نظام دی چې ښکار کول هغه د زنانه کار دی نری نکی نره فقط با چاوی ورته ګرځي پر قربانی دی چې ښکار ونی وی راوړي ورته ژدی چې د ځانبور کې به د اخري ترغه وخت یې خورین امنه دا سی یو نظام الله د ځینو ځینو حیوانات جوړ کړي د جولاګه کې کې دغه نظام دی د قران د دغه ذات څخه دا خبره قران خو مخ کې کړو یته د جنو کې ته د چا پام نو چې سنسانانو اعلان وکړي چې جولاګه کې زرګي چې دغه نر نه جوړ یا د جولاګه کې هغه شزه جوړي خلکو چې قران ته وکړي چې قران خو دا خبره په خواله کړو دا چې موږ صد نه ورسې دی هغه خو جلا خبره مشتل دغه سی اتخذت ویلې دي کچیر د مذکر دا کار کولې نو اتخذ بیتن بیا کې نه غوښته اتخذت په عربي کې د تانیس لپاره راځي نو اتخذت چې دې جوړه کړی بیتن خونه او کمزورې خونه نو د عنکبوت ده دا الله تعالی د کافرانو چې دا شرکی دی غو مثال یې پیش کې چې دا لکه جولاګه که دغه رقم دی د خلکو پر چنګول د مچ وغولو کې تامې د جولاګه کې خونې ته د تامه ده د بت و عبادت ته د تامه ده چې دا به ماته په شر راسي هیڅ پښه نه ورځي ان الله يعلم ما يدعون من دونه خمر النبوات او دلته د کفر ابطال او د الله تعالی وحدانيت دا ګرځ دلته بیانیش نو ان الله بشک الله يعلم علم لري ما پر اغه ټول شیانو يدعون چې دی راګولي په خدایي من دونه ما سوا د الله څخه من شي هر شي چې ینو دا من شي بیان د اغه ما دی اغه ما يدعون سره چې دا ما موصوله دي ان الله بشک الله يعلم علم لري ما پر اغه ټول شیانو يدعون چې دی راګولي په خدایي سره من دونه د الله څخه ما سوا من شي هر شي د شیانو چې الله از ما سره دا پټ نه ده چې یو بوای ما پټ پټ د بت عبادت کوو الله په ما څخه خبر دي ابول به ما خو د ګلګي او د غوای عبادت کوه الله په ما څخه خبر دي بل به ما خو ستورو ته عبادت کوه الله په ما څخه خبر دي الله وایي چې د هر شي عبادت کې کړی زما څه ورک ولا کړی چې تا د دغه دا کوه تا د دغه دا کوه تا د دغه دا کوه الله وایي زما علم دغه نه وسع دي نو دغه سي ذات چې په هر څه خبرې په چا باندې ارزي په عبادت ارزي وهو العزيز الحكيم وهو دغه الله عز وجل العزيز برلاسي الحكيم حكمت والادي الله برلاسي حكمت والادي معنا برلاسي ستوي مريد فلاني خنو لاس بردي معنا فارس لاس رسير الله خپل غلبه او قدرت تبيان كي الله پاک عزيز دي غالب دي پر ارصه برلاسي دي چي وغوري الله پاک مخصوص نشني ولا اشدا كار نسك ولا او حكمت ولا هم دي نو كچات عذاب كي هي حكمت كي عذاب مؤخر يدي وكافر غير تيمور لروار كي سيل كال دبسا وكال تم حکمت پکشی کدی مخد عذاب سوک نسنی ولی چپاگری اراده وکر تطبیقیه و تلک الامثال الله و تلک الامثال و داغ مثالون چپا دا قرآن کریم که گوره دا غماش مثال بیان سوی دی مثلا پا یبول مثال که خر بیان سوی دی اغا عالم چپا خبال علم عمل نکی علای دا خرس را تشبیه نده کردی چی داز عمری لکه خرچ کتابون قربان جی که نو برای چپا ایداز و خر با کم کارزنی و آخری نو دا غره کوم لکه دا اوس مثال چې اوس د سیپ د سیټیر سوچ د مشرک مثال به لکه دا عنکبوت یو د جوړاګه کې دا چخپل زال کې تامه دا مثالونه چې الله بیان یې او تلک الامثال دا مثالونه نقدر بو موږ بیان او موږ او هو بیان او دا مثالونه لناس خلکو لره علاوه زه دا مثالونه بیانوم چې خبره شو چې ما اختراس و ما يعقلها الا العالمون وما يعقل عقل نلری معنا په نلری ها په دغه مثال سره ما يعقل نه په پيژ نه معلومي ها دغه مثالونه الا العالمون مگر نه عالمان خلق عالم دوه قسمه دي یو چې په الحال عالم وي هغه کارځني اخصله ایسو بل بیا د په الحال عالم ندي د علم په تلاش پسې چې په تلاش پسې دوی په تلاش پسې الله وي هغه د مثالو څخه کار اخصله ایسو یو سره هغه دي چې نه په الحال عالم دي نه تلاش کوي خبره پوسوی لکه زمر د وس زمانه خلق چې عام ورته وګوره د نه خپل علم لري نه د علم په تلاش پسې دی پردې د زړه څخه ارڅ کی او چې خبره د دین یاد سي هغه کوپری خبره به درخل راو بس چې بار برتاری سي او پر قران هم تاوان کی قران شریف کې راغلی او لاس وايي شو حرکت کبره برکت کو سرته چې په قران شریف د آیات کې لوشت حرکت کبره برکت ته ځنه شې په قران شریف چې تړي په خدای په تړي دا رقم کی نو خدای نه علم لري نه د علم تلاش کی کده د علم تلاش کولای ته وز دا د باندې روزه د ملایان د خبرو د سیف واشت سیدی ګد نه ورخ په مسجد کې شل ورته کې نه خدای علم برغله په خلو کې خو چې ورته کې نه په دماغ کې نه راځي خو غوښ سره نه ورته نيسي ګر سره په دې کې ملام علامات لا بولی چې خو به مم باسه دا وخت مول بيجير وما يعقل او نفو يجها په دغه مثالو الا العالمون مگر نه علم ولا خلق چې په الحال عالم دي یا په تلاش د علم په سيدي الله دې دواره د کولای شي ته دغه مثالو کنه مثال چې خبره تک شیر دې بارخو نه کښنه يم په پيژ شزم په پيژ لیم په پيژ دا څنګه شایسته مثال کښې ته ارچا سر په خلاص چې د مشرک عبادت الله له کده جو لاګه کی زاره تا قره کم دي فسه په دا پای کې د توحید دلیل بیانې شنو یوازې الله د عبادت ور دی ولی خلق الله السماوات الله اسمانونه بغیر د ما جوړ کړي ځکه بغیر د ما جوړ کړي او عبادت به د بد کیږي دا کوم انصاف دی دا بد که سره زما مخلوق دی خدا د ډبرې سره جوړې ډبر زما مخلوق دی دا غسې وشکاره دلیل بیا کړی شو دلایم دغه رقم دی خلق الله خلق پیدا کړي الله الا فک السماوات اسمانونه والارض او مزکه بالحق په حق سره پرشته اثر بالکل پیدا کړي چې دا الله تعالی په دې خلق کې هیڅوک نه دی ورسره شریک د الله تعالی سره ان فی ذلک لآیه للمؤمنین ان بشک فی ذلک په دغه خبره کې چې دا خلق د اسمانو د چا د مزکی دی چې وجه ته څوک متوجه لآیه په دې کې قط وشکاره د للمؤمنین د پاره د ایمان راوړونکو که څوک ایمان راوړي داغه د پاره د لوی د دی چې والله چې دا یو بانی و جوړونکی لري ولی چې زما د پاره دونه نو کوي کوډغه علی خپل نه جوړي زما چې کی غواړي زه به اخته یم بره به نخونه جوړم که شایسته سو که بدرنګ سو دا دونه یو شایسته نظام د اسمانو د ستورو ډک داس خپل جوړ سوی دی دا خو هیڅ چا عقل نه مني بابا چې په کور کې کښنه د دکوتري خونه خپل نه جوړیږي ته به جوړه یم او دا دونه غټه خونه دونه نظام چې د آدم علی السلام سیونه سبیا در قیامت پوري نه یوازې د انسان د پاره بلکې د حیوان د پاره د مرغه د پاره د پیری د پاره د ار یو د پاره د استوګنې ځای پکښې کې جوړ دی ټول شیان په نظر کې نیول سوی دی د غو د خوراک د پاره تنظیم پکښې کې سوی دی نه د وی پیړی نه د بلې نه د بلې کې د اوبو دی کې د خوښیات دی کې د شاوات دی دا ګرد دا عظیم نظام چې دی بلوم در دغه یو کامل ذات لري چې په هغه کې هیڅ قسم نوع نقصان نه راځي خوب به نه ورته راځي پر کالی به نه ورته راځي او د مثال په تور عجز به نه ورته راځي نو ان به شک فی ذلک په دغه ذکر سوی خبرو کې چې خلق د سمانو د اسمانو د مزکی دی په دغه کې لآیه خامخا غټ دلیل دی للمؤمنین د ایمان راوړونکو د پاره کده چا ایمان ته سودای چاله او پیژني او کې ایمان ته نه سودا نه خو لکه دا اوس چې موږ ویل چې علم چې د سودای نه عادم نو هغه به څه کار ځنی واخلي نو الله عز وجل موږ ته پوره بصیرت راکړي چې د الله عز وجل په کلام باندې پوس او واقعي هغه حقیقي ایمان چې لازم نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.